أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. لمويتير بن يتود الفية بن مالك في لتمله قال وخنا محمد محمد هو محمد ابن مالك دوم مالك لا انا سن بي تاليف دنجو واخ محمد ابن مالك فكنا مالك موي مامم واي نا جيك جيك توب دال سي مام جيل سو باي داس نكاي ديف ني يونت بي عليه السلام لا واخنا انا ابن عبد المطلب لي واخنا مو تامبلي سي احمد دنا سنت ربي سما بروم الله تمو يالا خير مالك برم مي غنجي ادي موم ni ma ngi tambale ci sante yalla mi nga xamni moy ngal ju bor musalliyan bir muy aji julli ala nabi ci yonante ba al mustafa bari bu tan wa alihi al nulum al mustakmilina ñi di way matal al sharafa tedd nga la dama ngi sante yalla di julli ci yonante bi ñaanal ko yalla mu doli ko salatu ak mbokam yi nga xamni ag nañ fa teranga ag wa astahinu tamay sako dimaniko allah yalla fi alfiyatin ci qasida gudi ko jog junni wala talif gudi ko jog junni maqasidun nahwi wa yayi jubloy nahwu mahwiyatun lu ñu laq la biha ci mom mahwi dina ñaan yalla dimbali ma mu talif talif wo xamne way lay doon te nek junni way te li ëpp yité li lay ëpp yité ci nahwu yépp boko lambé rek fekk ko ci xamna tuqarri bu dana jegeñal al aqsa mahna ma gëna sori wala bok mahna may aji sori bi lafzin ci abbat mo jessin bëgg buñu gattal ñu téré lé doon bo xamné day fekk mahna mu sori sori mu waxé la ko ci baaji gatt té da ko té leer ba nga xam ko loolu mo amna ci bax bax yalla defal na ko wa tabsutu té muy talal al badla joxé ga bu wa den ci abdahal mo jessin bëgg buñu téwal né nday jek jek mo téré bi may la dalay may mu dalay xamal mahna yu bari ci nahu fi sa sa te duko waj lolu djublu ci muy talal jox la ci dehal bu tew muy may la xam xam nahu bu gaaw fi sa sa wa taqtadi te muy sakku radan geram anam sedd xol bi xeyri soxti ci lu mer neena tere bi gimu laaj moy xol da ci sedd waye xol du ci tang mukk fa'iqatan bi muy aji kawe alfiyat ibn mu'ti alfiyat ibn mu'ti ene ibn mu'ti bokum sañum la defon na alfi waye neena bobu bi mo fete ko bobu day melni kon ko wayfal ibn mu'ti mu dal dikoy dabatal khat onu ni wayfal mako dal ni waxo mom ibn mu'ti haisan ajlaq la tafdilan ganel bi sabaxin ci sababu jitu mustawjibun ti aji ayo la tana yasmo tag al jamil way aji rafet ina mom ko bamu ñeke talif rek lay boon dara ji jang ganel la yeenu ma tag ko bax wallahu yalla yaqdi yalna ate bihibatin ci ay may wafirat ñu di aji law manam yu bari li ñeel ma wala hol ñeel ko mom ibn mu'ti fi darajatil akhirati ci daraje al akhiraya dama mag mom rek yalna ñu yalla sedd ci ya gëna doon ci may yo yam yi maye te muy ay daraja ci al akhira al kalam li modi kalam wa ma la nga xamne yata allah dana togalo dana composer min ci mom manam al kalam buñ ko waxe moy wax bu daanu ak ya nga xamni mom ngay boole ba am wax bu daanu rek loolu jublu kalamuna sunu kalam lafzum baat lay doon mufidun bu aji jariñ kastaqim melna istaqim jubal ene kalam dañ ci sart ñeen di sart moy faaw nga andi baat bo doon dessin wala ngay liyara yu mel non bañu xam ko itam xawna wécc wax way tax ñu roy ko kalam faaw dana ajo nga andi baat bay bi nak buñ ko bindé baxna buñ ko tuddé ci lamagn baxna moy lafzu murakkabun mo ci top manam faaw da nga togalé moy da nga andi benen baat boole ci lu neew neew ndax ñu japp ni benn baat mo ñu ci wax wax ja soti so gisé lu melni takallam waxal wala ijlis togal mu melni benn baat la té wax ja sot na ci xamal ni du benn baat ndax takallam day na bu antum fahilam istaqim day na bu antum fahilam istaqim jubal jël melni mom da and ak benen ci bir motax ata togalé muy murakkat munu ci ñak mufit moy da ngay dem bo wax ba daanu nga xamni bo ne tek koko xam li nga wax ci doone inna haza naka ki keppam ci andi nga lafsan andi nga murakkabam ndax inna bar la haza bar la ay bo ci dool benen li deugul day xaar ba xam loy tek ci inna haza ndax lolu dafa daanu lu mel non nak nekul mufit wala nek mufit nga tek ci lu mel ci señ bi tegon ci shahadatu ne la sa'idun inna haza la sa'id lu nonu moy mufit mu ñet diko ñentel moy ki wax jiblo jariñ kam waxal yoyu ci tassé rek lolu moy kalam moy wax bu daanu mu la misale tastaqim ne ka istaqim jibal nga istaqim jibal la dun la murakkab lay ndax anta jinnabu mufit lay ndax bo ci taxawé ki waxal xam li nga wax te mom yi wax jiblo na li nga wax wal kalimu kalim na mom ismun moy lisim wa fi'lun ak fi'l summa harfun top harf manam da wax ne kalam dafa am kalim am kalimatu am qawlu am mu yent kalim nak mom neena moy so bolé baat ba ma net te wax ba daanul rek kene mën ta xam lu muy jariñ lolu moy kalim manam net yep dajé ca baatu bulism am ca baatu fi'l am ca baatu arham ca naka niki in qadima walidi bu sama bay ni bisé rek yam ci amna araf niki in amna fi'l niki qadima amna lisim niki walidi jojo waye dama fofu ngayam dara ji dara top ko rek lolou kalim lañ ko tudé wahiduhu mufratam kalimatun moy ben baat manam do xone kalimatun moy nga indi ben baat dong so ndé ben baat nik in kessé wala qadima kessé wala alwalid wala ash-shams ben baat dong ci ngayam lolou moy kalimatun wal qawlu qawlun mom hamma matalina qawlu mom né boko waxé lepp lu genn ci gemu dina ko dougalalé dougalalé kalam dougalalé kalam dougalalé kalimatun waye day am fo xamne bu doone ñaari baat dong nga xamne ñaari baat yi wax ba daanu doko mo do tuddé lu muy xawlu ndax ndega ma tuddé sat kalam mo mëna ko wax kalam nek la waxon bo ne won sayyaratu hasan auto hasan mëna ko way kalim ndax limatu ñetti baat mëna ko way kalimatu ndax lu ëpp ben baat kon bu xawlu kessé lay doon wa kalimatun kalimatun nak kalamun mahnam kalam qad yu am amana mu def ko djublu biha ci mom amena le nga gis na wo xamni kalam deug la man wax mat la war ko woy kalam ni woy ko far kalimatu lol mom ci waxin rek la amna sax ci ade walaf nga ne ko moy mare ma sanni ci benn baat te fek na do wax benn baat li ngay wax wax ju doy sak leeron ju mata mat li le mu lew law sax nas na fek khutba bi lam sax ñu woy ko af kitab ne san na fa akbat mo tam dess nuko def bu ne ci alquran bes borom ne innaha naka lolu kalimatun abbar la fo bop mom qailuha aji wax la ko li yalla wax na abbar la moy rabbir jihoni la halli a'malu salihan fi ma taraktu ay yalla moy len ma delo ma ndax ma def lu bax ci lama bay mo lo wax bu dan la waye mo lolu abbar la bo xamna ko wax rek waye ken du ko am ñari kon moy la bet bo fekke lo xamni kalam deug deug la ñu woy ko kalimatu nga xamni lolu dess nuko def kon waxna kalam kalim kalimatu khawlu mu ñew lu ci ñetti baat yi nga xamne mo am ci langue arab moy lisim ak fi'l ak araf façon baat bo top rek mu so ci ben ci yoy mo len di xamé moy li ismi ñen lisim tabiyusun ak rañele hasala go amana bil jar ci mu ngo jar bëpp baat bo lis mu ngo jar xamal ni rek lisim la ndax jar mom fi'l du ko def araf du ko def wa tanwin ak nangu tanwin bëpp baaris mu mëna ngut tan yoon rek tan yoon bi ci gëna siiw moy and ji ngay jàngalé fu yaari mas ko nek té dëss ko fa bind ki bo né say dum jàng du and bo né say dan and nga fa bo né say din do wax rek ci yaari mas ko rek and nga ci mo ci mujj mu waye rek kenn ko fa bind lolu mu tan yoon ki gëna siiw waye nak ro xol israib mu na yashmalu tanwinat tamkini wat tankiri wal muqabalati wal hiwadh walam xetanu yep na ci dugale amna tanwinu tamkin moy kama fi rajulin tanin gi wala ni bop baat mun sarif la aji na nga sopp ko la man nekul al mom no xam na sarfi man bokul ma lay sarif koku mo tanwinu tamkin ene gi nek ci rajulun way wala ghulamun asghar bobu non la tanin tankir nak tanin nakiral mo lu ne wasibuhin am nga sibuhin mom dañ ko bina ci kasara mom xalam la waye do bëgg wax ne sibuhi mu wax kat duma siiw ma nga xamone nek nga ne marartu bi sibuhin rabna am sibohi ak watani ne bi sibohin yone ne siboy maram bok tak moy xamone ni ko siwene moy jottu ni xamna ko moy xalam lolu tamen nakara lay don tamen muqawada tamenul muqabalati mo gi ni def ci jam manas mi ngi nek ci muslimat ak tamenul hiwada tamenul hiwada nak moy li nga xamna mo tamen bada mu wetal ko la waran laf ci misal melni hina idin ci wax dowe xam nga id day taqola jumla boko marché yari mars ko nak niki hina idin du jaratu mi laf jumla jam dan laf mom idi hina jum darbu suman way id jim andal mo ba xol laf jumla bun ko tan wi ne yari mars ko du ko jarati kon moy lim ci man don xamal li sim do ngoy am way fexal du ko am wonni da ak wote xamal ni wote des nako xamal li sim moy lo gis ñu woko ba mu ngi ñu woko xamal ne rek mom li sim la ndax fexal kenn ko araf tan waris ko ne boone gis ya sayyidu wala ya muhyinu nga ne ko waaw lu melni ya lay taqaw mi ak neexul sama nit ya la moona nak nga xamne ya dafa dug ci lay ta harfu tamam ni manas billa mu ne fo dañu asaf lañu wo ci deug deug ay ya haulai lay taqaw mi nga deug fofu am la hun deug deug wa al ak nangu al mutara na bokku li nga xamne ni bal bi lisim la mu ne wo tara tara lu ko def ba mu ne ko rek xamne mom lisim la ndax tara gogu ci war ko def arax war ko def wa musnadin ak nangu ñu wër jëme ci mom fa jublu wa isnadin ilayhi manam bu nango nek musnad ilayhi muy muftada ba fahil yoy yar lisim dong koy def muftada mom foko fek lisim lay don fahil foko fek lisim lay don ko lepp lu nango lolu rek jappal ni lolu man dagam lisim la jappal ni lisim dal ci gatam wala misali anta zarifun yow aji ñaw nga anta joju nek muftada ak bu nekkon fahil niki zarifu ar-rajulu ar-rajulu nek fahil lepp lo gis rek muy nek muftada ba fahil ba mën ko nek rek xam ni lolu lisim la sara bi nene wa baqiya min halamat al ismi al idafatu bokku na ci man ragal ismi batay waxut ak laf laf fi ismi rek koy def fi ndu ko ar ko def wa hawdu dhamir ilayhi adallo ci dhamir dallo ci dhamir faaw ci ismi rek lay don wal jamhu ak jamhu jamhu yi mom rek lañ koy def mom lisim wa taskhiru ak taskhiru taskhiru batay mom rek lañ koy def des ko def fi ndu ko araf wa khayru zalik ak yeneen yi bokku te yoy kon lolou lañu xamé lisim ñoo ci final fihalun fihal yan jali dana feñe bi tay fahal ta ci tay fahal ta na fihal yan koy xamé ci nga man ci jokku tay dhamir bi nek fahil mana nek ta ti tuma tum tun na ñepp ci lañ bok ta mo yo gor gi ti mo yo jigen gi tuma mo yo ñaar dañ ko jang ci dhamir yi yow yoy baat bo gis ñu dem ci bañu mën ta dem xamal ne fihal la te madi la itam bolé ci xamal ne fihal la tay itam madi la bolé ci ndax mom ci fihal rek lay dem ñom ñoyu tan rek lañu dem tayit tay nek maagi bolé ci wa atat ak taabi nek ci atat taabi nek ci atat moy at bi ñu wax halamatu ta'anis xamne ka def xaraxu bu do jigen ñu koy jokk ci fihlul maadi koku xamal ne mandragam fihal la tayit day wone ne maadi la tax mom ci maadi kessé lay dem wa yafhali ak yaa bi nek ci ifhali defal yow jigen ji koku nak way ya ifhali la won dañ ma dag am sa gi rek ngir way we tax way amon na am sa way ya ifhali ifhali mo jëfëlew jigen ji wala ñu woyé ya ul mukhatabati ana bo di waxante jigen ya ba nga cey jokk xamul ne fu mu jokk rek fihal la ndax mom du jokk ci lisim du jokk ci araf kon ya bo wul jokk ci fihal mi delu ci jenn jigen mom man na jokk ci lamar niki ifhali man na jokk ci mudariyo niki tafhalina waye mom du jokk ci madi mu ko mom wonuni aqbilanna ak nunu aqbilanna nunu aqbilanna mo nunu tokit da bëgg wax ni mu ngi fédd ni lélé mu sadd lélé da nga sadd aqbilan dal mo lisim muy kay la neexone aqbilan bu fekkon do noy bañu sadd mu ngi ci mën doon non gogu mandar gam fi xalla mom nak ci mëna dem ci lamar mëna dem ci mudarihu waye lu dem dem ci maadi mom al harfu araf siwa huma mo lu bokku to ñom ñaar dara ñett fi nek xamé nga ni ñi xamé lisim xamé nga ni ñi xamé fi xal kon lo gis nak bu gantu mandar kay nga waxon ci lisim gant mandra gi nga waxon ci fihal ko lolou moy araf kahal niki hal wa fi ak fi walam ak lam hal araf la wi lajte leg na bu bëggu ñu jël mandra gi lisim niki jar wala tanwin wala ñu woko wala mu tara wala mu nango nek mu tara ba xabar bu ci nango nek len kon gant mu mandra gi lisim so ci bu gëna jokk ta wala ti wala tuma wala at wala yaabi ci ifhali wala mu ci aqbalan ba tay day gantu don na mo tektal ci ne kon hal arafla fi arafla lam arafla day juñu nak ni arafi amna ci yo xamne jago wuñ fenn mën nañu dem ci lisim mën nañu dem ci fihal niki hal am ci yo xamne ci lisim dong lañu dem melni fi xangam day jar te jar lisim ak koy def ak ko melni lam mom ci fihal dong lay dem ndax nga day jassam te jassam fihal mo koy def ñono ci tekkal ak fihal fi'lun fi'al mudarihun bi mudarihu yali dana top lam lam kayashamu niki yashamu jifri dana fon ana fi lu mudarih li ngoy xame rek moy lam dem ci mbam nang ko lo gis lam dem ci mbam nang ko rek xamal ni fi lu mudarih la niki yashamu dana fon man na nek lam yashmam bo dinde sadagi man na nek lam yashamma fon fekke dinde wo sadagi ko ko mandar ko fi lu mudarih ومس نغراني له ماضي الافعال في المعلوم فعلي بتاي تي تاغا ليغي خامي في الماضي الموم موي منغو تا ولا تي ولا توما ولا توما ولا تون ولا يابي تي اتات خامني ما يابي تي اتات صح ما جوغلو تا بي تي اتات ات بي تي اتات دال لا بغا وخ خامني يوي يار موم موي تا بوبو ات بوبو موم تي في الماضي دون لا ني ديم لو غيس مو ديم تي مبا مانتا ديم ريك دال دوغو ني في الماضي لا wasim nga mandargalé wasim nga mandargalé fi'al al-amr fi'al amr bin nur ci non nga in fu yima dem deggef na amrun ak diglé ene bo gisé baat muy tekk ak diglé banop mën nga mom tokit galé xamal ne kon lamar la tan wax nak bu féké da tekk lek diglé way nangul non gi dana wax lum doon way bu féké ne da yéne diglé banop yi nangul non gi dolé ci xamal ne kon fi'al amr la niki ijlis togal nangona ijlis sanna uskut nopil nanguna uskutanna idrib dol nanguna idribanna ima nanu khamalne lamar lanyo wal amru lamar ja in lam yakun dem nekut linnoni dinyal non ga mahalun berab fihi ci mom huwa kun mom ismun ismi fi'an la ana no so gise muy digle rek waye wati defe non gi mu bañ xamane koku du lamar deug deug manam ismu fihi di amrin la day lismi fi'al amr jangon nañ ci mutam mutu asmaul afali dañ ko jangat ci téré bi tam mom dañ firi li fiyal di firi wono fi tadu nangu mandarga yi fiyal nangu wol moy lismi fiyal nahu sah min sah nopil wa hayyahal ak hayyahal jublusil jublusil moy deugmal sil rek sor set no sah nangu na firi li uskut di firi way uskut mom nangu na uskut tanna nangu na uskuto jokk ci benen damir wala uskuti yima non sahna mom nga ko non lay mel say nek rek ko lol mo wone ismu fi'l amr la hayya hal batay ana lu xanam aqbil waye taxul na mu nangul li aqbil nangu tektal la ci ne kon mom tam ismu fi'l amr la waye du lamar dag dag kon xamle na fofu lisim fi'l araf al mu'arab li mo tan tup lañi i'rab wal mabni ak lañi bina al ismu lisim dafay defale waw amna ñoo xam duñ defale waw al ismu lisim min hu bokku na ci mom mu'rab bu ñu ihrab manam lisim amna bu ñu ihrab amna bu ñu bina waye ihrab gi mo ciosan manam bo do set lisim bi ihrab ak ñu bina yi ihrab mo yop doole mo gëna bari watax mu jital mu'rab wa mabniyun ak lu ñu bina li shabahin kit al muronte mudunin gu aji jageñal dal xoro fi jaaro fi lisim kon ñu bina ko bangas la ci manam ihrab ga ko protole bina gi mo faaw day am sabab sabab gi nak moy mu dem ba nuronte araf ci wet xam nga araf mom bina mo ci ciosan bu ko lisim nuro nak batay ñu bina ko ne mom ci ñu mom tay fi ngay jangal nuro lay xet nuro yi nga xamni mo dox digante lisim sangam bañ bina ko digante wu araf ñu nuronte ko dox seen digante fi lañ ko jangale tay ci alfiya kashabahi niki nuronte ga alwadhi ngay ko jukter fis may ji tana ci yaari lisim yi nekk ci jitana day firi dikkal nganu amna yaari lisim ta bi fahil ak nabi bi mafhum bi yaari lisim la day wone ne damir li mu ron tek araf ba tax nga ne damir yep li leen bina mo mu ron tek ter mu ron tek ter nak moy tolo jëm rek nga bo set lo mbolim araf li ci upp day nek wen araf melni wa wala a ki laté wen araf la wala araf nek ñaar melni hal yaari araf ci nek ci bodé xol ci araf ak jota rek wala aw ba tayar ci nek manam itam araf yett nek ci niki tuma nga suma araf tax la waye amna ci boole jireew mu am na yett bo ñëwee ci damir tam damir noonu lay mel damir boo gis li ci ëpp day doon benn araf mel ni ta wala mu doon ñaar mel ni naa wala mu nekk ñett mel ni naxnu kon li nirante bi dox diggante damir ak araf mooy nirante tolloo jëm rek kon jàppal ne mboolem damir yépp dañ leen bina ci kaw nirante gu nirante araf ci tolluwaayu jëm rek loolu mooy benn wi ñu koy tudde ashabahu alwadahiyu wal ma anna wii ak nuroogay ko jub maana fii mata ci mata wa fii huna ak ci huna mata yaar la léeg-léeg muy laajte ni mata jiita kañ nga ñëw léeg-léeg muy sart ni ki mata taqum aqum soo jógee ma jóg xam nga nag mboolem li si mi sart yépp dañ leen binaa mboolem li si mi istifaam yépp dañ leen binaa bëgg wax na nuroonte bi dox seen digganteeg araf nuroonte bi moom nuroonteeg max naa dong la ndax bu fekkee ne mata day laajte ndax kon daa daal di bokk ak hal maanaa wala ku mel ne moom su fekkee day sart itam daal di ay max naam in mbaa ku mel neen kon jàppal ne mboolem li si mi sart yi ak mboolem li si mi laajte dañ leen binaa ci kaw nuroonteeg araf dañu nuroonteeg araf mooy maanaa rek la nuroonte bokk di sart mbaa ñu bokk di laajte wa fii huna nag huna da ci junj ismu isaara nga ismu isaara yépp dañ leen binaa ñoom itam lay nuroonteeg araf mooy nuroonteeg maanaa rek ci kaw sax bu fekkoon araf bu junj am na fi mu nekk ni araf bu junj amut waaye dañoo jàpp ne su araf bu junj amoon dañoo nuroonteeg ismu isaara ci bokk maanaa ci di junj ba noppi ismu isaara di junj kon mën ngaa jàpp ne ismu isaara moom araf mu ñëw tëruñu ko ci làngu arab dañoo nattaleen rek su amoon araf bu junj dañoo amoonteeg ismu isaara ci bokk maanaa di junj daal kon loolu mooy ashabahu almanawiyu waka niyaabatin ak niki ak wootu anil feal yi walis feal bila taasirin ci lu dul ak jeex yitlu wala mooy maxnaam bila taasirin ci lu dul jeex yital nee na wootu gi ci des moom maanaam dane nuroonte gi nga xam ne moo ci topp moom lañu tuddee shabahu niyaabati nuroog wootu kooku nag moo dugal asmaaul afaal yi lismi fial yi xam nga lismi fial yépp dañ leen binaa lañ nuroonteeg araf ba tax ñu binaa leen nag mooy shabahu niyaabati mooy ñoom dañu wootu fial di jëf ni fial di jëfe te ñoom seen bopp dara mënta dal ci ñoom jëf ci ñoom dara dara mënta jeexital ci ñoom dara araf it xam nga noonu lay def araf moom mooy dal ci leneen jëf ci waaye jëmbi araf ci boppam kenn du jëf ci moom dara lismi fial yi noonu lañ mel dañuy jëf ni fial di jëfe te ñoom seen jëmbi bopp kenn mënta jeexital dara ci ñoom kon loolu mooy seen nuroonteeg araf ba tax lismi fial yépp ñu binaa leen kon foofu ngay dugal mboolem lismi fial yi ak iftiqaarin ak niki ak aajowoo ursila gook cosaanaleef na ko loolu mooy shabahul iftiqaar kooku day dugal almawsoolaat mbool lismi mawsool li liy nuroonteeg araf mooy ñàkk doolu seen bopp xam nga araf li fe doolewookuk dara du am benn maanaa lismi mawsool itam dañoo aajowoo nga jox leen sila li fe amuñu sila ak xaayit li fe sila si ñëwul rek duñ am duñu mën a am benn maanaa kon mawsool yi ko nga wax yépp binaa ñu leen ñoom mboole mawsool yi da ngay nuroonteeg araf ba tax ñu binaa leen mooy aajowoo jëm ci lu ñu jokk ba seen maanaa mat buñ ko deful rek seen maanaa du mat araf it noonu lay mel kon xeet nuróole yépp mu ngi noonu wa mu'rabul asmaa'i mu ngi ihraabi lisim yi maa mooy la nga xam ne xad salima mucc na min shabahil xarafi ci nuroog araf ka ardin niki ardin bii firi suuf wa suman ak suman bii firi aw tur lisim ba ñuy ihraab moom nee na te moo ëpp doole ci lisim yi mooy boo xam ne boo ko dee seet nuroowut ak araf bañ di ko binaa loolu nag moo ëpp doole ci lisim yi lisim moom ihraabu ci ëpp doole binaa su ko defee nag mu misaale ko ardun bi firi suuf ak suman di wane ne ihraab ba léeg-léeg day feeñ mel ni ardun ardan ardin léeg-léeg ihraab ba du mën a feeñ mel ni sumaa xam nga sumaa dafa ràgge alif ihraab bu mënta feeñ ci genn wet moom wa fiilu amarin fiilu amar wa madiyin ak fiilu maad bu niyaa binaaf na leen ñëw ñaar fixal nag nee na boo ñëwee ci ñoom binaa ga moo ëpp doole ihraab ga ndax yett ci yett xeeti fixal moo am teyaar yépp lañ leen di binaa fiilu amar dañ koy binaa fiilu maadin dañ koy binaa fiilu amar am na yetti xeeti binaa lay ñu bina ko ci sukoon ben idrib wala bu den doolu mu jigen idrib na dañu bina ci as afrag niki ifsharagalal ba oddu ko wotel ba irmi sanil dañu ko bina ci asaf noon loolu mo do digal ñaar wala mbolam goor ba jenn jigen melne idriba wala idribo wala idribi kon ñett xéti bina yi mom la lamar am fil maad mom amna ñett xéti bina lay lañu bina ko ci fata niki bo djokul dara niki xala waxna ba shariba ba nama lay lañu bina ko ci sukoon melne bo djoké damil bu nek fahil ba nay tem am maska melne khultu wala sharibtu wala akaltu wala akalna wala akalta wala akalti wala akaltuna wala akaltu wala akaltuna ak bo djoké waaw mbolam gor nga bina ko ci dam melne xalo waxnañu sharibo fataho akalo kon ñet xéti bina yoy mom la fi ma dina wa ahrabu ihram nañu mudarihan fi mudarihu in hariyen dem rafalewuna min no toki ci no toki mubashirin bu aji jonjo woni noni inasin ak ci noni mbolam jigen mudarihu dom lañu ihrab ci mbolam fi hari ci sartu nak nga bañ cey jokk kenn ci yari noni nga xamna ñi feddli genn gi dafa deugar genn gi wef ba nopi na musus ci rek bu fekke jokk nga ci kenn ci yari noni yoy tam sus ci rek mom nang koy bina ci fata bu fekke jokk nga ci non gi waye nak sus ci rek nak dañ ko wax ci fa ñi jangale ñu na toki di boba mom dañ koy ihrab du ko yakal dara waye bo ne ko won hal tashkuran ndax da nga sant ya zaidu yow sayid ba nga ne hal tashkuran rek ya zaidu legi mën nga met jokk non toki la te dafa sus ci mom rek su boba na tax na ñu bina ko ci fata hal tashkuran na ngay wax bina ko ci fata batay bo jokke mu ngi delu ci mbolo mu jigen ñi mu ngi ko bina ci sukon kenn ko ihrabati may dal misale wal walidatu yurdi'na xamni bu don al walidatu di kenn turdi'on rek ngay wax dana nampal turdi'on da koy ihrab rafaku waye bu delo ci mbolo mu jigen nga jokk ci na la ñeuk naga dang koy saxal masque ngi rek wa tax ñu na yurdi'na misal nako ci bop nak ka xawle ko ni sax ji nga ne yaruna dana ñu tital ñom jongamay man ka nga xamne futina fitna leef nako ci sop len anam ko sop jong may bu mepp ko sop jigen ñu rafañ bu upp len ne jak day melni ku tit wala jollu ci yaro on tan ñu tital ko ku yaro wu la donon way buñ ci yokke naaji wi delu ci mbolom jigen ñu ko bina ci sukon ko defé mo tax waaw ga dag nak yaro ana la donon way waaw ga dafa dag ngir lolu wa kullu harfin yup araf mustahiqun ajiya wala lil bina ñel bina arax la ñoom neena yom nañ ay mbir ci naxaw ndax arax wo gis mom ni ngi ko gisse tay rek ba téré yi jeex non lay mel du soppi ko mukk aw foko fek aw rek lay doon hal foko fek hal rek lay doon suma foko fek suma rek lay doon ni wé rek arax yi mom amu ci ñi soppi ci ihrab dañ koy bina non mel rek non lay saxaw ci téré wala asna lay ci saan film mabni ci lu ñuy bina ay yu sakana moy bu def sukkon ko bina moy nga saxal mu juk baat bi ci nenn du ci jëm mukk lolu neena la ci ëpp doole moy nga saxal ko ci sukkon moy sukkon rek mu ji ci faaw re yu mel non ñu ëpp doole yi ci dess teew nak mo mën ko bok na ci lu ñuy bina du fathin borom ak fata wa du kasrin ak borom ak kasara wa dammin ak borom ak dam ka ayna melni ayna am ci ak am ci bi fi demb haysu ak haysu teew neena am na lu ñuy bina ci fata melni ayna wala kayfa dañu bok ci ni simi ci fami amon ñu bina ci kasara melni am ci bi firi dembu mom darfu sama la sawaay dañ ko saxo bina ci kasara rek mom hay fi tam darfu makan ñu bina ko ci dam kon mom bokku na ci bina ci dam wa sakin aji sukon je kam moy kam kam moy misalum ki bina ci sukon dañ wax ni yu melni mom mo upp doole ci bina gi wa chal na nga def arrafa rafa wa nasb ak nasab i'rab ak muy ihrab lism ñel lism wa fi'lin ak fi'al nahu xawlika mi sax jangane man ahaba dit may ragal neena khaji ihram ñent la rafa nasab qafd jasam qafd dañ koy jarbaté su ko defé liñu ihraj bitam yaara la mu lisim ak fihal mu lisim ak fihal mu dari xam su ko defé dañu bokk yaar ye mom rafa nasab dañ koy bokk rek ken ëpp ñu ci sama rom yaar ye nak mom ken ku nekk jago ci ben rek ñu seddo ko kon dañu bokk yaar ye ken ëpp ñu ci sama rom yaar ye nak ku ñu jël ci ben rek faro faro ko yo ci sa bop lan ahaba jamu misal moy fi'lu mudari nga budé barab na sabba lan nek ci mom day na sab muy lan ahaba bu fekkone nak da nga jinn lan ji rek mu daldi rafa muy ahabu kon lolou misal la ci firu mudarih bam rafaaye ak bam nasabe tax boone ahabu mu rafa boone lan ahaba mu nasab lisim tam non la lisim man na rafa ne bo jange khala allah fofu da fay rafa ta do gisee ittaqullah la fofu da fa nasab rafa nasab mom ñom ñep ko am wal ismu lisim nak qad qussisa jaglelef nako bil jarri ci jara kama qad qussisa niki jaglefe al fi'lu fi'l bi an yan jasima ci mu jasamu yar yañ go seddo manam liñ wax jar def nako al qafdu mom lisima ko faro faw fi'l du ko ci fek liñ wax jasam itam fi'l ko jago faw lisim du ko ci fek farfa'na nga rafa'e bi dam ci dam wan sibante nga nasabe fathan ci fata wajurati nga jare kasaran ci kasaran